ragadom valami utcára, félhez megy a falul egy szebb lányom. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el, ha százszor üzennék. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el, ha százszor üzennék.